समझा समझा कर गए दूत इंद्र के हार, पर धर्मात्मा नृपति का बदला नहीं विचार। आखिर जब चलने लगे देवदूत हो तंग, देवराज प्रकटे वहीं लिए धर्म को संग। धर्म राज को हृदय से लगा लिया तत्काल, बोले सचमुच धर्म की है बेजोड़ मिसाल। यह भी नाटक एक था जो हो गया समाप्त, स्वर्ग लोक में भी हुई तुम्हें जय श्री प्राप्त। देवराज बोले पुनः इनके मन की जान, नृपति यहाँ के न्याय का है यह नियम प्रधान। ज्यादा हो पाप पुण्य हो कम तो पुण्य प्रथम भुगवाते हैं, कुछ काल स्वर्ग की हवा खिला फिर नरक मध्य पहुँचाते हैं। यदि पुण्य अधिक हो पाप तनिक तो प्रथम नरक दिखलाते हैं, कुछ काल यहाँ रह कर प्राणी फिर ठाव स्वर्ग में पाते हैं। जो नरक देखना पड़ा तुम्हें राजन इसका भी कारण है, कर्मों का फल मिलता ही है हो सकता नहीं निवारण है। जब झूठी खबर भीम ने दी अश्वत्थामा के मरने की, उस झूठ को तुमने हाँ कह कर चेष्टा की सच्चा करने की। पश्चात द्रोण के मरने पर तुमने जब जय जयकार किया, श्री चित्रगुप्त ने इन दोनों कर्मों को पाप शुमार किया। धर्म राज को ले चले अब सुर राज महान, मंदाकिनी में प्रेम से खूब कराया स्नान। बाहर निकले यह जभी था विचित्र कुछ रंग, देवगणों ही की तरह दिव्य हो गए अंग। इंद्र देव अब चल पड़े लेकर इनको साथ, सब स्वजनों से भेंट कर मुदित हुए नरनाथ। कोटि कोटि ब्रह्मांड में है जो एक आधार, नारायण के रूप में देखे नंद कुमार। पद पद्मों के निकट थे उनके प्यारे पार्थ, मानो नर भी था वही नारायण से वार्थ। तीन लोक 14 भुवन समझ उन्हें भगवान, नाना छंदों स्वरों में गाते थे गुणगान। है धर्म वीर मानव का उत्थान महाभारत में, भारत वालों भारत की है शान महाभारत में। भारत वालों भारत की है शान महाभारत में। कौरव पांडव कारण क्या अन्याय न्याय कारण है, कृष्णा स्वरूप दुर्योधन उसका प्रधान कारण है। है सत्यमेव जयते का गुणगान महाभारत में, भारत वालों भारत की है शान महाभारत में। श्री वेद व्यास रचित यह इतिहास परम पावन है, पढ़ने सुनने से इसके होता अपना दर्शन है। वेदों का भरा हुआ है सब ज्ञान महाभारत में, भारत वालों भारत की है शान महाभारत में। रथवान पार्थ के बन के कर गए सिद्ध यदुनायक, सच्चों को मिल जाते हैं ऐसे ही योग सहायक। भक्तों के भक्त बने हैं भगवान महाभारत में, भारत वालों भारत की है शान महाभारत में। है धर्मराज का कहना आत्मा आत्मा सब सम है सिर्फ देह का अंतर मानव से श्वास न कम है श्रेष्ठ देवता से भी इंसान महाभारत में, भारत वालों भारत की है शान महाभारत में, भारत वालों भारत की है शान महाभारत में, भारत वालों भारत की है शान महाभारत में। दो सहस्त्र दसवे क्रम में संवत दिन रविवार, कार्तिक मास सुखद शरद दीपावली त्योहार, ललित महाभारत कथा की सानंद समाप्त। पढ़े सुने जो जन से सिद्धि उन्हें हो प्राप्त। इसके साथ ही परीक्षित का राज तिलक समाप्त होता है और संपूर्ण महाभारत की कथा यहां संपन्न होती है। जय श्री कृष्ण।